बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनुबंधोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय पत्रकार। 19 वर्ष की अवस्था में गांधी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहां पहुंचने के बाद वह नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगे। देश में जब वह स्कूल में पढ़ते थे तब कभी अखबार नहीं पढ़ते थे। वह बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे और चार लोगों के बीच में बोल नहीं सकते थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने द वेजिटेरियन नामक एक अंग्रेज़ी साप्ताहिक पत्र के लिए शाकाहार, भारतीय खान पान, रीति रिवाज, धार्मिक उत्सवों आदि के बारे में 9 लेख लिखे। यह उनका पहला लेखन प्रयास था। उनके आरंभिक लेखों में भी अपने विचारों को सरल और सीधी भाषा में व्यक्त करने की विशेषता दिखलाई पड़ती है। इसके बाद 2 वर्ष तक उनकी लेखनी शांत रही और फिर जब जाग उठी तो अंत तक अबाध गति से चलती रही। वह लोगों को केवल चमत्कृत करने की इच्छा से कुछ भी नहीं लिखते थे और अपने लेखों में अतिरंजना कभी नहीं करते थे। वह जो भी लिखते सत्य के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए और अपने देश की हित साधना के लिए ही लिखते थे। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने के तीसरे ही दिन उन्हें एक अदालत में अपमानित किया गया। उन्होंने इस घटना का हाल लिखकर एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित कराया और इस साहस या दुस्साहस से वह एक दिन में मशहूर हो गए, क्योंकि प्रवासी भारतीय और अफ्रीकी लोग गोरों से अपमान सहने के इतने आदि हो गए थे कि प्रतिवाद या विरोध की बात तो सोच ही नहीं सकते थे। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और उसके जरिए दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का संगठन किया। इस पत्र का एक गुजराती संस्करण भी फिनिक्स में छापा जाता था। गुजराती संस्करण में उन्होंने आहार के संबंध में एक लेखमाला लिखी और महान स्त्री पुरुषों के जीवन चरित्र भी छापे। इन दोनों साप्ताहिक पत्रों के प्रत्येक अंक में गांधी के लेख अवश्य होते थे। इसका एक अलग संपादक तो था, लेकिन सारा भार गांधी स्वयं उठाते थे। वह जनता का विवेक जगाना चाहते थे, गोरों तथा भारतीयों के बीच की गलतफहमियों को दूर करना चाहते थे और अपने देशवासियों को उनकी कमजोरियां बताना चाहते थे। वह इंडियन ओपिनियन के स्तंभों में अपना दिल उड़ेल देते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सत्याग्रह का विस्तृत विवरण उन्होंने उसमें प्रकाशित किया। उनके लेखों से विदेशों के लोगों को दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं के बारे में सही बात मालूम होती थी। इंडियन ओपिनियन के विशिष्ट पाठकों में भारत में गोखले, इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी और रूस में टॉलस्टॉय प्रमुख थे। 10 वर्षों तक गांधी ने इस पत्रिका के लिए कठिन परिश्रम किया। इंडियन ओपिनियन के बदले में उनके पास 200 पत्र पत्रिकाएँ आती थीं। वह इन सबों को ध्यानपूर्वक पढ़ते थे और उनमें से ऐसे समाचार छांटकर अपनी पत्रिका में छापते थे जिनसे इंडियन ओपिनियन के पाठकों को लाभ हो। गांधी जानते थे कि समाचार पत्र विचारों के प्रचार के कितने शक्तिशाली माध्यम हैं। वह सफल पत्रकार थे, किंतु पत्रकारिता को जीविका का साधन बनाने का उनका इरादा कभी नहीं रहा। उनकी राय थी कि पत्रकारिता का उद्देश्य सेवा है, स्वार्थ सिद्धि के लिए या जीविका चलाने के लिए पत्रकारिता का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, और संपादकों या अखबार को चाहे जो भी संकट झेलना पड़े उनके परिणाम की परवाह किए बिना अपने देश की बात कहनी चाहिए। जनता के दिलों को छूने के लिए संपादक को नए ढंग की लेखनी अपनानी पड़ेगी। इंडियन ओपिनियन का भार जब गांधी ने संभाला वह घाटे में चल रहा था और उसके सिर्फ 400 ग्राहक थे। कई महीनों तक गांधी को उसमें अपनी जेब से हर महीने 1200 रुपये लगाने पड़े। कुल मिलाकर इसमें उन्होंने 26,000 रुपये का नुकसान उठाया। इस भारी नुकसान के बावजूद उन्होंने अखबार में अपने विचारों के लिए ज़्यादा जगह देने के विचार से बाद में यह निश्चय किया कि उसमें कोई विज्ञापन न लिया जाए। वह जानते थे कि अखबार में विज्ञापन लेंगे तो वह न सत्य की सेवा कर सकेंगे और न स्वतंत्र रह सकेंगे। उन्होंने न तो अन्य अखबारों के साथ प्रतियोगिता करने की कोशिश की और न वह अनुचित उपायों से अपने अखबारों की बिक्री बढ़ाने की इच्छा रखते थे। भारत में भी उन्होंने इसी परंपरा का पालन किया और 30 वर्षों तक एक भी विज्ञापन लिए बिना अपने अखबार निकाले। वह कहते थे कि प्रत्येक प्रांत के लिए विज्ञापन के प्रकाशन का एक ही माध्यम होना चाहिए, जिसमें जनता के लिए उपयोगी वस्तुओं का सीधा सादा वर्णन छपे, अतिशयोक्ति या झूठी प्रशंसा बिल्कुल न की जाए। यंग इंडिया का संपादक पद स्वीकार करने के बाद वह एक गुजराती पत्र प्रकाशित करने को बहुत उत्सुक थे। वह देशी भाषा में अखबार निकालना चाहते थे। अंग्रेजी भाषा के अखबार का संपादन करने में उनको कोई बहुत आनंद नहीं आता था। उन्होंने यंग इंडिया के गुजराती और हिंदी संस्करण नवजीवन के नाम से निकाले और इनके लिए वह नियमित रूप से लेख लिखते थे। वह गर्व के साथ कहा करते थे कि नवजीवन के बहुत से पाठक किसान और श्रमिक हैं, जिनमें सच्चा भारत मूर्तिमान है। काम के भारी बोझ होने के बावजूद उन्हें अपने पत्रों के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था और अक्सर उन्हें बहुत रात तक या सवेरे तड़के उठकर काम करना पड़ता था। वह चलती हुई रेलगाड़ी में भी लिखते थे। उनके कुछ प्रसिद्ध वक्तव्यों या लेखों के ऊपर ट्रेन पर लिखा होता था। जब उनका दाहिना हाथ थक जाता तब वह बाएं हाथ से लिखने लगते थे। उनकी बाएं हाथ की लिखावट ज़्यादा साफ होती थी। बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करते समय भी वह प्रति सप्ताह 3 या 4 लेख लिखते थे। विज्ञापन न लेने पर भी भारत में उन्होंने कोई पत्र घाटे पर नहीं चलाया। अंग्रेजी, गुजराती तथा हिंदी के उनके पत्रों की ग्राहक संख्या 40,000 तक पहुंच गई थी। जब वह कैद हो गए तो यह संख्या घटकर 3,000 हो गई। भारत में पहली बार जेल होने के बाद जब वह छूटे तो उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में अपनी आत्मकथा धारावाहिक रूप में प्रकाशित करना शुरू किया। यह 3 वर्षों तक छपती रही और इसने संसार भर के लोगों को आकृष्ट किया। उन्होंने लगभग सभी भारतीय पत्रों को अपनी आत्मकथा को उद्धृत करने की अनुमति दे दी। जेल में रहते हुए उन्होंने हरिजन नामक एक नया साप्ताहिक पत्र आरंभ किया। यंग इंडिया की भांति इसका मूल्य भी एक आना था। वह मुख्य रूप से अस्पृश्यों की सेवा करने के उद्देश्य से निकाला गया था। कई साल तक इस पत्र में राजनीति विषय का एक भी लेख नहीं छपा। सबसे पहले इसे हिंदी में निकाला गया। सरकार ने गांधी को इस पत्र के लिए कैद खाने से हफ्ते में 3 लेख भेजने की अनुमति दे दी थी। इस पत्रिका का अंग्रेजी संस्करण निकालने के बारे में गांधी ने एक मित्र को लिखा। मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि जब तक अंग्रेजी संस्करण की छपाई आदि सुंदर न हो, इसमें पठनीय सामग्री न हो और लेखों के अनुवाद सही न हो, तब तक इसका अंग्रेजी संस्करण न निकालें। जैसे तैसे संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक निकालने के बजाय केवल हिंदी संस्करण से ही संतुष्ट रहना ज़्यादा अच्छा होगा। यह भी स्पष्ट कर दूं कि मैं इस पत्र को घाटा देकर नहीं चलाऊंगा। उन्होंने 3 महीने तक प्रयोग के तौर पर आरंभ में इसकी 10,000 प्रतियां छापने का निश्चय किया, लेकिन 2 महीने में यह पत्र आत्मनिर्भर हो गया। बाद में यह बहुत ही लोकप्रिय विचार पत्र बन गया। लोग इसे दिल बहलाव के लिए नहीं, लाभ उठाने के ख्याल से पढ़ते थे। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और बंगला भाषाओं में छपता था। गांधी इसके लिए हिंदी, उर्दू, गुजराती और अंग्रेजी में लेख लिखते थे। गांधी की पत्रिकाओं में कभी सनसनीदार सामग्री नहीं छापी जाती थी। लगातार वह रचनात्मक कार्य सत्याग्रह, अहिंसा, स्वास्थ्यकर आहार, प्राकृतिक चिकित्सा, हिंदू मुसलमान एकता, अस्पृश्यता, कताई, खादी, स्वदेशी, ग्रामोद्योग और नशाबंदी आदि विषयों पर इन पत्रिकाओं में लेख लिखते थे। वह शिक्षा पद्धति तथा भोजन की आदतों में सुधार पर बहुत जोर देते थे और राष्ट्रीय बुराइयों के बहुत कठोर आलोचक थे। वह अपने सहायकों से बहुत सख्त काम लेते थे। उनके सचिव महादेव देसाई को एक बार रेल यात्रा में डिब्बे के शौचालय में बैठकर लेख पूरा करना पड़ा था। गांधी के सहायकों को रेलगाड़ियों के पहुंचने, छूटने तथा डाक निकलने आदि के समय की पूरी और सही जानकारी रखनी पड़ती थी, ताकि प्रकाशन के लिए तैयार सामग्री को वक्त से डाक में छोड़ा जा सके। एक बार गांधी जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वह लेट चल रही थी और उस ट्रेन पर गांधी ने जो लेख लिखे थे, उन्हें समय से डाक से भेजने की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए उन अंग्रेजी के लेखों को अहमदाबाद स्थित अपने प्रेस में डाक से भेजने के बजाय गांधी ने उन्हें एक आदमी के हाथ सीधे बम्बई भेजा। वहाँ छपकर वह अंक समय पर प्रकाशित हुआ। यंग इंडिया में छपे अपने कुछ साहसपूर्ण लेखों के कारण ही उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने अखबारों का गला घोंटने वाले किसी सरकारी आदेश को कभी स्वीकार नहीं किया। जब सरकार ने उनके विचार प्रकट करने पर रोक लगाई, तो उन्होंने पत्रों का छापना बंद कर दिया। उन्हें विश्वास था कि उनके हजारों पाठक कहने भर से उनके लेखों की हाथ से नकल तैयार करके हाथों हाथ चारों ओर वितरित कर देंगे। वह छापा खाने पर इतने निर्भर नहीं थे कि उसके बगैर अखबार निकालना असंभव माने। वह जानते थे कि आवश्यकता के समय हाथ से नकलें तैयार करके अखबार निकाला जा सकता है। सन 1919 में गांधी ने सरकारी आदेश को न मानकर सत्याग्रह नामक एक साप्ताहिक पत्र बिना सरकार से रजिस्ट्री कराए प्रकाशित किया था। इस एक पन्ने के साप्ताहिक पत्र का मूल्य 1 पैसा था। स्वयं वर्षों तक पत्रकारिता का अनुभव रखने के कारण गांधी को पत्रकारिता के आदर्श पर बोलने का हक था। पत्रकार एक चलती फिरती महामारी बन गए हैं। अखबार बड़ी तेज़ी से लोगों के लिए बाइबल, कुरान और गीता के समान महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। एक अखबार में भविष्यवाणी की गई है कि दंगे होने वाले हैं और दिल्ली की सारी लाठियां और छुरे लोगों ने खरीद डाले हैं। पत्रकार का कर्तव्य लोगों को बहादुरी सिखाना है, उनको डराना नहीं।